geliyor. Ne haber senden, söyle de bileyim, bıktın mı benden? Ne mektup geliyor, ne haber senden, söyle de bileyim, bıktın mı benden? Her akşam güneşin battığı yerden, her akşam güneşin battığı yerden, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, öptüm o ıslak dudaklarından, öptüm o ıslak dudaklarından, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime. Zaten ezelden hasrete alıştım, ne gelir elden. Çileli doğmuşum zaten ezelden, hasrete alıştım, ne gelir elden. Yaşlı gözlerime baktığın yerden, yaşlı gözlerime baktığın yerden, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.